Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamrynicz w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe, seminaria, wystawy i koncerty. Organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor strategiczny, oraz Canon, Sony, Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 10 do 17 listopada. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 6 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jestem pełen obaw, jeśli chodzi o prowokację 11 listopada, mówi szef MON-u Mariusz Błaszczak. Sąd Najwyższy odrzucił kasację w procesie byłego komendanta Milicji Obywatelskiej w Białymstoku. W tym serwisie też sprawdzimy, jak przyjęły się elektroniczne zwolnienia lekarskie. Jestem pełen obaw, jeśli chodzi o prowokacje zarówno ze strony nacjonalistycznej, jak i skrajnie lewicowej, mówi szef MON-u Mariusz Błaszczak, pytany, czy nie obawia się złych wydarzeń 11 listopada. W rozmowie z telewizją Polsat News Błaszczak ocenił, że wokół organizowanego w Warszawie Marszu Niepodległości narosło wiele spraw, które stały się okazją dla różnego rodzaju prowokatorów. Według szefa MON-u na Marsz Niepodległości co roku przychodzą dziesiątki tysięcy zwykłych Polaków. Na uwagę dziennikarza, że pojawiały się w przeszłości podczas tego marszu zachowania antysemickie i rasistowskie. Błaszczak odpowiedział, że był to margines. Teraz o Marszu Niepodległości, ale już nie w Warszawie, a we Wrocławiu. Ustępujący prezydent miasta Rafał Dudkiewicz po konsultacji z policją i prezydentem elektem Jackiem Sutrykiem zdecydował o zakazie przemarszu narodowców. Jak mówi rzecznik Urzędu Miasta Arkadiusz Filipowski, o decyzji przeważyły względy bezpieczeństwa. Prezydent Wrocławia poprosił opinię policję w sprawie tego wydarzenia. Zdaniem miejskiego komendanta policji organizacja tego marszu niesie za sobą ryzyko wystąpienia zakłócenia porządku publicznego. I w związku właśnie z tym faktem, a także w porozumieniu z prezydentem elektem Jackiem Sutrykiem, prezydent Wrocławia podjął decyzję o wydaniu zakazu organizacji tego wydarzenia. Organizatorzy marszu mają 24 godziny na odwołanie, już zapowiedzieli, że to zrobią. Sąd Najwyższy orzekł, że wyrok 1,5 roku więzienia wobec byłego komendanta Milicji Obywatelskiej w Białymstoku jest słuszny i tym samym odrzucił kasację w tej sprawie. Sąd Najwyższy uznał, że 86-letni dziś Sylwester R. popełnił zbrodnie komunistyczne i przeciwko ludzkości. W grudniu 1981 roku podpisał dokumenty dotyczące internowania 55 osób. Więcej o tej sprawie Marta Nazarko. Zdaniem pionu śledczego IPN Sylwester R. w pierwszych dniach stanu wojennego podpisał 55 decyzji o internowaniu opozycjonistów na podstawie przepisów, które jeszcze nie obowiązywały. To dlatego, że opublikowano je dopiero kilka dni po 13 grudnia 1981 roku. Oskarżony był tylko na jednej rozprawie. Nie przyznał się do winy. Mówił, że był przekonany, iż dekret o wprowadzeniu stanu wojennego był zgodny z prawem. Przeprosił pokrzywdzonych. Jego obrońca domagał się uniewinnienia i twierdził, że doszło do przedawnienia. Sąd się z tym nie zgodził, bo jak podkreślał, działania oskarżonych można zakwalifikować jako zbrodnie przeciwko ludzkości, a te się nie przedawniają. Sąd pierwszej instancji skazał Sylwestra R. na 2 lata więzienia. Sąd drugiej instancji złagodził tę karę do 1,5 roku. Kasację wniósł zarówno obrońca byłego komendanta MO, jak i, na niekorzyść skazanego, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Sąd Najwyższy odrzucił obie kasacje. Uznał, że są bezzasadne. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Teraz przypominamy niebawem, bo od 1 grudnia zwolnienia lekarskie będą wystawiane tylko elektronicznie. Jak się okazuje, obecnie blisko połowa zwolnień jest wystawianych w ten sposób. Poinformowała o tym minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska i przekonywała, że elektroniczne zwolnienie lekarskie to korzyść zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów. 1 grudnia 2018 roku papierowe zwolnienia odejdą do historii. Zwolnienia ułatwią pracę lekarzom. Po wprowadzeniu PESEL-u będziemy mieli wszystkie dane, które do tej pory musieliśmy ręcznie wprowadzać. Zwolnienie automatycznie trafia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy tą oszczędność również pacjenta, który do tej pory chory albo z chorym dzieckiem miał ten obowiązek dostarczenia zwolnienia w wersji papierowej. Dla przykładu Litwa wprowadziła takie rozwiązanie w 2010 roku. We Włoszech elektroniczne zwolnienia obowiązują od 2011 roku. W Szwecji natomiast, mimo że można wydawać zwolnienia w wersji papierowej, 95% lekarzy wydaje je w formie elektronicznej. To był serwis Trójki.

W jej wyniku zamordowano 91 Żydów, spalono 171 synagog, splądrowano 7,5 tysiąca sklepów, a 26 tysięcy Żydów deportowano do obozów koncentracyjnych. 10 listopada 1950 roku w Łodzi władze komunistyczne aresztowały generała Augusta Fildorfa Nila, organizatora i szefa KDW Komendy Głównej AK, jednego z najbardziej zasłużonych żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. 67 lat temu w fabryce samochodów osobowych na Żeraniu rozpoczęto produkcję samochodu M20 Warszawa na licencji Pobiedy. Wydarzenie to zarejestrowała kamera Polskiej Kroniki Filmowej. Piękny był ranek 7 listopada. Słońce wesoło witano ten dzień. Na transporterach lakierni stały już gotowe karoserie. Ostrożnie trzeba tamować oddech, by nie skazić połysku Warszawy. 100 lat temu. W nocy z 6 na 7 listopada w Lublinie utworzono tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. 8 listopada Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali zwolnieni z niemieckiego więzienia w Twierdzy w Magdeburgu. 10 listopada Józef Piłsudski wrócił do Warszawy z Magdeburga. Rozpoczęto rozbrajanie żołnierzy niemieckich na ulicach stolicy. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich Józefowi Piłsudskiemu. W 1937 roku Sejm RP ustanowił w dniu 11 listopada Państwowe Obchody Święta Niepodległości. W czasie, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość, codzienność nie dawała o sobie zapomnieć. Dziennik Czas w wydaniu z 10 listopada pisał o problemach z mąką i chlebem. Z powodu nienadejścia kart chlebowych na bieżący okres dwutygodniowy w dostatecznej ilości piekarnie i sklepy rejonowe będą wydawały chleb i mąkę dla osób, które nie otrzymały kart chlebowych, na karty tłuszczowe z okresu ważności od 13 października do 9 listopada bieżącego roku. Mianowicie chleb w pierwszym tygodniu, to jest od dnia 10 do 16 listopada, wydawany będzie za odcięciem górnych 6 kuponów z lewej strony karty tłuszczowej, zaś w drugim tygodniu za odcięciem 6 dolnych kuponów. Racja mąki w bieżącym tygodniu wynosi 250 gramów na osobę i tydzień. Szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko fotografia. To jest bardzo mało. Powiedz... powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystukuj wszystkiego na maszynie. Dopisz jedną linię własną ręką, kilka słów, doprawdy nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Wciąż się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoków. Przecież ja jestem i niebem, i światem sam. Mi mówiłeś przeszłego roku. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic jest. Może bledsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca. Lecz widać, można żyć bez powietrza. Historie jak z książki. Przede mną leży książka W tajnej służbie, wojna wywiadów II RP. Kasper Śledziński jest podpisany i Kasper Śledziński jest też koło mnie. Serdecznie pana witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Na tułówce książki czytamy, że polski superszpieg dostaje się na berlińskie salony, uwodzi żonę niemieckiego generała i już w 29 roku wykrada tajne plany wojny z Polską. Drugi. Genialni matematycy łamią szyfry enigmy, czym wprawiają w zdumienie zachodnich aliantów. I trzecie. Polscy kontrwywiadowcy przechwytują niemiecką korespondencję i poznają sekrety III Rzeszy. Tyle sukcesów, a wojnę jednak żeśmy szybko byli pokonanymi od razu. No bo to były sukcesy przedwojenne, a powiem, że w przedwojenną wojnę wywiadów wygraliśmy. Wygraliśmy między innymi dlatego, że dokładnie wiedzieliśmy, jakie jednostki Wehrmachtu stoją przy granicy z Polską i w którą stronę będą atakować. Inna rzecz, co z tymi wiadomościami zrobił Ryc Śmigły i inna rzecz, na co go było stać. Bo trzeba pamiętać, prawda, że Wojsko Polskie było nie tylko słabsze liczebnie od Wehrmachtu we wrześniu 1939 roku, ale też stało gorzej pod względem sprzętu. To w takim razie, czy opłacało się w ogóle narażać i być szpiegiem lub superszpiegiem? No tak, dlatego że przecież nikt nie zna przyszłości, to po pierwsze. Po drugie, oficerowie polskiego wywiadu wykonali swoją pracę wzorowo. Oczywiście zdarzały się wpadki i problemy i porażki, ale rzeczywiście sukcesów było dużo. Oprócz tego, co wspomniałem, to przeczytał pan ładnie o superszpiegu, prawda, który wykrada tajne plany Niemców. O Sosnowskim, właśnie. Sosnowski rzeczywiście zdobył takie dokumenty określone piękną nazwą Kriegsspiel. I rzeczywiście chodziło o plany niemieckiej agresji na Polskę. Wynikło z tego potem wiele problemów i dla Sosnowskiego, i w zasadzie dla wywiadu polskiego jako takiego, dlatego że, mówiąc krótko, centrala wywiadu nie do końca wierzyła w autentyczność tych dokumentów. One były po prostu tak dobre, że wydawało się analitykom czy też ekspertom, że nie są to dokumenty prawdziwe, że są to dokumenty specjalnie spreparowane przez Niemców, czyli dokumenty fałszywe i podrzucone stronie polskiej, żeby pokazać fałszywą, powiedzmy, fałszywą twarz Wehrmachtu. Czy tam było o tym, że wojna będzie w określonym jakimś czasie na przykład? Coś wiemy o tym więcej? Chodziło przede wszystkim o to, z jakiej strony pójdzie główne uderzenie na Warszawę. To też trzeba pamiętać, że to nie było, że odkrycie czy też dostarczenie do Warszawy tej dokumentacji Kriegsspiel nie było taką wielką sensacją, dlatego że każdy wykształcony oficer sztabu, patrząc na mapę, widzi skąd powinno wyjść najlepsze, znaczy najbardziej efektywne uderzenie na Polskę. Więc spodziewano się uderzenia mniej więcej między, no w okolicach Częstochowy, mówiąc na północ od Częstochowy, czyli tam, gdzie w rzeczywistości we wrześniu 1939 to główne uderzenie wyszło, czyli uderzenie na Warszawę. Nie było to całkiem tajemnicą dla oficerów polskiego sztabu, natomiast rzeczywiście dokumenty, które zdobył Sosnowski, mogłyby pokazać ten plan od kuchni, to po pierwsze, a po drugie utwierdzić w przekonaniu naszych oficerów sztabowych. Tak, troszkę to może jest naiwne, ale nie możemy obliczyć, pokazać, zważyć, na co praktycznie przydały się te wiadomości od Sosnowskiego. Podobnie zresztą, chociaż może tu jest łatwiej, cytowałem też, mówię o matematykach, wybitnych polskich matematykach, którzy rozszyfrowali niemiecką maszynę Enigma. Mówi się, że przyspieszyli oni koniec wojny, ale to też chyba na wyrost troszkę, prawda? No nie do końca, dlatego że rzeczywiście to, co zrobili matematycy, to w zasadzie zbudowali taki fundament kryptologii, z którego podczas II wojny światowej korzystali kryptolodzy brytyjscy, a kryptolodzy brytyjscy rzeczywiście czytali swobodnie większą ilość niemieckiej korespondencji wojskowej. Także według rzeczywiście powszechnie panującej opinii cała kampania 44-45, czyli ta ostatnia kampania, w której już brały udział wojska angloamerykańskie, była zaprojektowana na podstawie rozszyfrowanych niemieckich depesz. Czyli mówiąc krótko, Eisenhower, Montgomery, Bradley czy też Patton wiedzieli dokładnie, co Niemcy chcą zrobić i mogli wcześniej tym zamiarom niemieckim przeciwdziałać. Czyli inaczej jeszcze, alianci w 44 i w 45 nie działali w ciemno, tylko dokładnie wiedzieli, co chce zrobić przeciwnik. Bardzo wciąż szukamy i wciąż polskich sukcesów, naszych wielkich, nie tylko w historii, ale w innych dziedzinach. Ale teraz mówimy o tych trzech wybitnych matematykach. Czy świat jest na tyle się już dowiedział o nim, że to oni, a nie tylko Anglicy? Jak pan sądzi, jak to teraz wygląda? Czy wiemy w ogóle? Trudno mi powiedzieć, to znaczy rzeczywiście Brytyjczycy zaczynają przyznawać już publicznie, że to nie jest tylko ich sukces, że to rzeczywiście jest sukces Polski przede wszystkim. Natomiast myślę, że tu wchodzimy też w taką kwestię, ile społeczeństwa zachodnie chcą naprawdę na ten temat wiedzieć, bo to, że się napisze o czymś, że się napisze o czymś w jakiejś książce, czy to, że w jakiejś audycji radiowej ktoś coś powie, to nie znaczy, że społeczeństwo to przeczyta albo to słyszy. I myślę, że to jest bardziej ten problem, że no myślę, że ludzie na Zachodzie też czasami nie mają czasu wnikać w takie, powiedzmy, nie do końca ich interesujące kwestie z czasów II wojny światowej. No bo to musimy sobie zdać sprawę, że czy to w Polsce, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii ludzie dzielą się na tych, między innymi, którzy bardzo lubią II wojnę światową i rzeczywiście można założyć, że wśród takich osób zainteresowanych już ta świadomość polskiego wkładu jest. Natomiast myślę, że przeciętny mieszkaniec Manchesteru, Lyonu czy Madrytu to niewiele o tym wie. I tym bardziej nie chcę specjalnie wyszukiwać, czy to Polacy zrobili, czy nie Polacy. Tak. Po przerwie zaraz wracamy z autorem książki, Kacprem Śledzińskim, do rozmowy. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye, no time for for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. The tears I've cried, but now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time I won't miss. W tajnej służbie wojna wywiadów w drugiej RP. Kasper Śledziński, jeszcze raz serdecznie Państwa witam. Pana witam w programie Historia jak z książki. Tę książkę wydał Horyzont Znak i od razu powiem, że nasi słuchacze Trójki programu mogą tę książkę otrzymać. Wystarczy do nas napisać Historia jak z książki, @polskieradio.pl. Dzisiaj jest 6 dzień listopada. Parę dni nam zostało do tej wielkiej rocznicy, setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach. Właściwie powinniśmy tę audycję dzisiejszą o wywiadzie drugiej RP zaprezentować Państwu później, aż się druga RP rozpocznie. Ale za tydzień i za dwa będziemy mówili, no nie tak szczegółowo prawdopodobnie, chociaż to niespodzianka, co będziemy mówili. Natomiast teraz wracamy do drugiej RP. To zupełnie dziwne państwo z trzech zaborów biorące się. W którym momencie, gdzie się pojawia problem, no, że trzeba mieć agentów, trzeba mieć wywiadowców i kontr też agentów. No, zaraz na początku powstawania państwa, jeszcze w czasie powstań śląskich, w czasie powstania wielkopolskiego, w czasie wojny z Ukrainą, potem w czasie wojny z bolszewikami w 1920 roku, to było wszystko ważne. I tutaj też musimy zwrócić uwagę, że mamy jakby, że wywiad działał na dwóch poziomach, czyli był to wywiad, powiedzmy, który się zajmował sytuacją na froncie, prawda, jeżeli mówimy o powstaniu śląskim, o powstaniu wielkopolskim, czy wojnami na wschodzie, i wywiad, który rozpatrywał politykę zagraniczną państw, prawda? Ten wywiad, który rozpatrywał politykę zagraniczną państw, który rozpatrywał rozwój wojsk przede wszystkim w Niemczech i w Związku Radzieckim, to rozwijał się dość szybko i dość konkretnie po 21 roku, czyli kiedy mamy już Polskę rzeczywiście zorganizowaną z granicami określonymi. Natomiast wcześniej przede wszystkim zajmowano się bieżącymi sytuacjami frontowymi. Jeżeli chodziło o wojnę, bo tak, ta wojna trwała. I na zachodzie, no bo trzeba pamiętać, że między 1918 a 1920 rokiem mieliśmy wojny i na zachodzie, i na wschodzie. I jesteśmy po traktatach wersalskim, potem ryskim, po obydwu traktatach, czyli po obydwu wojnach. Polska nowa krzepnie. Jakie czy można powiedzieć, są preferencje polskiego wywiadu? Jakiego kraju i, i czego dotyczą? Polska powstała między dwoma wrogimi państwami, prawda? Między Niemcami, czyli Republiką Weimarską wtedy, a Rosją Radziecką, później Związkiem Radzieckim. To przede wszystkim uwaga wywiadu była skupiona na te dwa państwa, czyli polityka zagraniczna Niemiec i ZSRR i rozwój Reichswehry, później Wehrmachtu i rozwój Armii Czerwonej. To były priorytety. Trzeba przyznać, że dość trudni przeciwnicy, mało kto miał takich na całym świecie chyba nie. Tak, z tym, że groźniejszym przeciwnikiem był wywiad radziecki już bez względu na to, jak się nazywał, bo tam się nazwy zmieniały bardzo często. Rzeczywiście był dużo lepszy, a między innymi wynikało to z tego, że wywiad radziecki korzystał z doświadczenia ochrony carskiej, czyli tego po prostu wywiadu carskiego, który też był na dość wysokim poziomie. Natomiast Niemcy... Czy mogło być tak, że tak? Wyszli Rosjanie, potem Sowieci oczywiście, wyszli, my zostaliśmy wolnym państwem, niepodległym, ale zostali ich uśpieni agenci na przykład? Mogło się tak zdarzyć, z tym, że na to jakby konkretnych dowodów nie ma jeszcze, to do tego jest potrzebne otworzenie archiwów rosyjskich. Natomiast rzeczywiście była duża grupa, czy też pewna grupa nawet oficerów Wojska Polskiego, którzy pracowali na korzyść wywiadów radzieckich. No, na przykład był taki oficer nazwiskiem Demkowski, który został złapany przez polski kontrwywiad i w wyniku procesu został skazany na śmierć i karę śmierci wykonano. Ale to jest tylko jeden przykład z wielu, bo tak naprawdę nie groźni byli ci agenci, których się udało odkryć i których nazwiska teraz znajdują się na kartach historii, tylko ci, przy których jeszcze stawiamy znaki zapytania lub zupełnie o nich nie wiemy. Był taki oficer, który długo pracował w Związku Radzieckim, Kobylański, z którym nie do końca wiadomo, co zrobić. Są historycy, którzy twierdzą, że był na usługach wywiadu radzieckiego, są tego niemal pewni. Natomiast nie jest to jasno powiedziane w źródłach. To znaczy archiwa, które postawią kropkę nad i, jeszcze nie zostały odkryte. Stąd myślę, że te hipotezy historyków są bardziej oparte na przewidywaniach niż właśnie na konkretnych dowodach. Czy we wrześniu 1939 roku, tego tragicznego dla Polski miesiąca, gdy Niemcy wchodzą, zobaczyliśmy, co wiedzieli o naszym wywiadzie, albo też co oni, ich wywiadowcy, wiedzieli o Polsce? Bo konkretnie zachowywali się przecież w tym kierunku. Na pewno kiedy udało się Niemcom zdobyć archiwa ukryte w forcie Legionów, to wtedy rzeczywiście Niemcy dowiedzieli się, co tak naprawdę polski wywiad o nich wiedział. Natomiast wcześniej myślę, że nie byli tego świadomi, nie do końca byli świadomi działalności Sosnowskiego, dopóki go nie złapano. Złapano go w lutym 1934 roku, ale wielu agentów polskich działających na terenie najpierw Niemiec, potem III Rzeszy, jakby nie zostało przez Niemców złapanych. Działali jeszcze w czasie II wojny światowej. W czasie II wojny światowej wywiad brytyjski korzystał z agentów polskich na terenie III Rzeszy, bo swoich nie miał, a my mieliśmy ich po pierwsze dość dużo, a po drugie dobrze ukrytych. Pomyślałem teraz, czy ci agenci niewykryci przez Niemców zostali na przykład w NRD? Tego panu nie powiem, bo nie wiem, ale no cóż, kto wie. Padło tutaj nazwisko Sosnowski. To jest taka postać, nie chciałbym, żebyśmy o niej za dużo powiedzieli, bo to koniecznie trzeba przeczytać. To jest historia lepiej niż pięciu Bondów naraz, prawda? No też, ale też trzeba powiedzieć szczerze, że Sosnowski jest jednym z agentów dość mocno rozpoznawalnych, myślę, w społeczeństwie polskim. Jednym z niewielu, myślę, że tak. Tak, no do czego się... Przez te kochanki też. Tak, no ale chodzi mi przede wszystkim o to, że do tego się przyczynił pan Bogusław Wołoszański swoimi książkami i swoimi audycjami, prawda? Czy to w telewizji, czy też w radio. Natomiast no wielu było takich, którzy działali powiedzmy w ukryciu większym, na przykład major Żychoń, który no w zasadzie był ojcem takiej akcji Wózek, akcji, która polegała na czytaniu korespondencji niemieckiej przechodzącej przez Pomorze Gdańskie do Prus Wschodnich. Żychoń zresztą działał dużo na terenie Wolnego Miasta Gdańska i rzeczywiście działał czasami w brawurowy, czy też można powiedzieć nieodpowiedzialny sposób, bo nie unikał ani towarzystwa kobiet, ani alkoholu, co akurat w przypadku oficera wywiadu może stanowić ten problem, bo no, łatwiej po alkoholu rozwiązuje się język, mimo tego, Żychoń jakby potrafił nad sobą panować. Bądź też pił. No, bądź też pił, tak. Kasper Śledziński, historyk, publicysta, autor znakomitych książek historycznych, tylko przypomnę, Czarna Kawaleria, Bojowy Szlak Pancernych, Maczka. W przyszłym roku będziemy o Maczku pewnie dużo mówić, bo tam powstaje w Bredzie razem z Muzeum Historii Polski, powstaje wspaniałe muzeum. Muzeum Historii Polski dokłada tam swoją, swoją cegiełkę. Rocznica tragiczna września i tak dalej, i tak dalej. Pan o tym Maczku już pisał, a teraz pan napisał o służbach, o wojnie wywiadów w drugiej RP. I proszę państwa, nie tylko w drugiej RP, tak skrócony ten czas mój nie pozwala powiedzieć, a powiem to jednym zdaniem, że tam cała Europa jest. To nie chodzi tylko o drugą RP. Są całe fragmenty, które opisują, jak działały wywiady w Austrii, tej, która jest pochłonięta, czy wchłonięta przez Niemcy. To bardzo ciekawy wątek. Horyzont Znak ma dla państwa tą książkę, w tajnej służbie wojna wywiadów drugiej RP. Na okładce książki jest piękne motto. Podczas kryzysów, powtarzam, strzeżcie się agentur, idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym. A to powiedział Józef Piłsudski. A to powiedział Kasper Śledziński. Jak z książki. Niespodziewanie odra zawitała nad Wisłę. Wiadomo już na pewno, że koniecznie trzeba się szczepić. O historii choroby jeszcze gorszej od odry, czyli tyfusie, opowie zaraz profesor Michał Koprzyński. Wśród zagrożeń piętrzących się przed odzyskującym niepodległość państwem polskim wymienia się najczęściej problemy polityczne. Zagrożenie ze strony pokonanej wprawdzie, ale wciąż licznej armii niemieckiej, narastające zagrożenie inwazją bolszewików, konflikty o granice z sąsiadami. ale nie brakło przecież problemów wewnętrznych. Trzeba było zorganizować aprowizację dla głodującej pod okupacją ludności miast, zorganizować odbudowę zrujnowanego przemysłu, by dać ludziom pracę i zapobiec potencjalnemu wybuchowi rewolucji. Często zapomina się o szalejących w owym czasie i zbierających ogromne śmiertelne żniwo epidemiach grypy zwanej Hiszpanką i tyfusu plamistego. Ten ostatni był chorobą zakaźną powszechnie występującą w Polsce i innych krajach leżących w strefie klimatu umiarkowanego i chłodnego. Wywołuje go bakteria Rickettsia prowazeki, nazwana tak od swych odkrywców Rickettsa i von Prowazki, obu zmarłych wskutek zakażenia podczas badań laboratoryjnych. Wektorem przenoszącym bakterie są odwieczni towarzysze żołnierzy, czyli wszy. Zakażone bakterią odchody chorych wszy przenikają do organizmu w trakcie drapania skóry, przed którym trudno się powstrzymać. W ubraniach pozostałych po zakażonych bakterie są w stanie przeżyć nawet parę tygodni i w ten sposób przedostają się z jednej osoby na drugą. Zakażeniu towarzyszy wysoka gorączka, wybroczyny, majaczenia, okresy zwiększonej lub drastycznie zmniejszonej aktywności. Choroba cofa się po miesiącu, ale do tego czasu umiera od 5 do 40% zakażonych. Liczbę ofiar tyfusu w Europie Wschodniej w okresie I wojny światowej szacuje się na 2 miliony. Tyfus leczy się dziś antybiotykami, których w owym czasie nie było. Jedynym środkiem zapobiegawczym była dezynfekcja ludzi i odzieży oraz szczepienia. Nad szczepionką pracowało wielu bakteriologów, wśród nich Rudolf Weigl, docent Uniwersytetu Lwowskiego, zatrudniony w czasie wojny przez władze austriackie jako dyrektor wojskowego szpitala w Przemyślu. Weigl był z pochodzenia Austriakiem, ale z wyboru Polakiem. Osierocony przez ojca w dzieciństwie, znalazł opiekuna w osobie ojczyma, jasielskiego nauczyciela Józefa Trojnara. W Jaśle chodził do szkoły i tutaj właśnie przesiąkł polskim patriotyzmem, czego świadectwem są jego szkolne notatki zawierające streszczenia dzieł literatury polskiej, pisane początkowo po niemiecku, a potem już tylko po polsku. Mickiewicz, Słowacki i inni. Powróćmy jednak do tyfusu. Główną trudnością przy opracowaniu szczepionki była niemożność wyhodowania odpowiednio licznych kultur bakterii, bowiem rickettsie utrzymywały się przy życiu jedynie w kontakcie z organizmem żywym. Weigl opracował metodę kontrolowanego hodowania wszy na ludzkim ciele, następnie zarażania owych wszy bakteriami rickettsii, by po kilku dniach z ich wypreparowanych jelit przygotować szczepionki. Pierwsze zakrojone na dużą skalę testy nowych szczepionek przeprowadzono w latach 30. w Chinach. Po wybuchu II wojny światowej Weigl pozostał we Lwowie. Jego metodę docenili zarówno Sowieci, jak i Niemcy. Ci ostatni pozwolili mu kierować Lwowskim Instytutem Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami, którym zatrudnił kilka tysięcy osób, ratując je w ten sposób od śmierci. Byli wśród nich uczeń Weigla, bakteriolog Ludwig Fleck i matematyk Stefan Banach. Weigl nie przyjął propozycji podpisania Volksliste. Kosztowało go to Nagrodę Nobla, do której go zgłoszono w 1942 roku. Po raz drugi mógł ją otrzymać już po wojnie, w roku 1948. Ale tym razem na przeszkodzie stanęła tyleż niechęć komunistycznych władz, co pospolita ludzka zawiść. Dzieje się historia. Bieżący rok jest postanowieniem Sejmu także rokiem praw kobiet. No i oczywiście rokiem niepodległości. W te wydarzenia wpisują się liczni autorzy książek o kobietach w historii, w powstaniach, w sporcie, w polityce. Historyk-publicysta Kamil Janicki wraz z oficyną Znak tworzy cykl Prawdziwe historie z kobietami, a właściwie damami w rolach głównych. Premierę mają teraz Niepokorne damy, czyli kobiety, które wywalczyły niepodległą Polskę. Autor tak bardzo przekonany jest o roli kobiet w historii, a zaraz staną się takimi czytelnicy, bo historyk lekko pisze, że warto zastanowić się nad zmianą podręczników do historii. Janicki dowodzi bowiem, że to kobiety przede wszystkim wpłynęły na to, że mamy niepodległość. Jedną z bohaterek jest m.in. pani Aleksandra Szczerbińska, druga żona marszałka. Kobieta dzielna, inteligentna, dowódca i bojownik. Józef Piłsudski, przy niej to zresztą przeczytajcie Państwo sami w książce Niepokorne Damy, a książkę tę wydał Horyzont Znak. Historie jak z książki. I dla przeciwwagi, żeby nie było tylko o niepodległości i o kobietach, wyszła książka o panach, o kabarecie starszych panów. Jej autorami są Monika i Grzegorz Wasowscy. Że w programie historycznym o kabarecie? Oczywiście, starsi panowie mają już 60 lat. W październiku 1958 roku do siermiężnej telewizji jak meteor wpadli arcymistrzowie słowa i piosenki Przybora i Wasowski. Uosabiali świat, za którym tęsknili wszyscy inteligenci, albo prawie wszyscy. Wciąż ich słuchamy i podziwiamy teraz o nich tak, że możemy czytać i to zainteresowaniem. Kabaret starszych panów, życiorys nieautoryzowany, wydawnictwo Mando, Monika, Grzegorz Wasowscy, a posłowie Konstantego Puzyny, czyli wszystko zostaje w rodzinie. A jeżeli rodzina, to rodzina nie cieszy gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotny jak pies. Rodzina, rodzina, rodzina, rodzina. Rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto, że każdy co nie miał, zaraz by mieć chciał to. Telefon z plastiku, adapter i frak, więc czego, ach czego, ach czegoż mu brak? Rodziny, rodziny. Rodziny, rodziny, ach rodziny. Rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Sześć lat dostał skutkiem tej willi z ogródkiem. Spokojnie mijają mu w celi czyściutkiej. Lektura, spacery, wikt niezły ma smak. Więc czegóż, ach czegóż, ach czegóż mu brak? Rodziny, rodziny, rodziny, rodziny, ach rodziny. Rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Też przeczytajcie. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego Zofia Zielińska co jakiś czas proponuje słuchaczom Trójki i naszej audycji pozycje naukowe, wydawałoby się przeznaczone tylko dla wąskiego grona odbiorców. Jestem pewien, że swoimi rekomendacjami książek historycznych pani profesor zaciekawia nie tylko historyków, naukowców. Nawet z nauki w szkole, gdzie nie bardzo się tej historii uczyliśmy, pamiętamy, że Prusy od bardzo dawna miały wobec Polski aspiracje zaborcze. Chodziło im o przejęcie dużego terenu państwa polskiego, żeby powiększyć własne terytorium. Ale nie każdy już pamięta, albo nie każdy wie, że równe ambicje przy powiększeniu własnego terenu miały wobec innych państw. I jednym z takich terenów, jednym z terytoriów, które chciały sobie przyciągnąć do własnego, do Brandenburgii, była Saksonia, państwo saskie, jedno z większych państw niemieckich, dobrze zagospodarowane i od dawna stanowiące przedmiot pożądań pruskich, czego dali wyraz władcy Prus także w swoich politycznych testamentach. Saksonia co najmniej 3 razy w połowie XVIII wieku doznała skutków tej zaborczości Prus, gdy Fryderyk II, zwany Wielkim, starał się to państwo osłabić. Raz było to w 1742 roku. Saksonia wystąpiła wtedy z Prusami przeciwko Austrii, co było wielkim błędem. I Fryderyk II w końcowej fazie pierwszej części tej wojny zepchnął armię saską na Morawy, kompletnie ogołocone z żywności uprzednio przez jego wojsko. I tam po prostu ta armia saska zmarniała znacząco. Po raz drugi było to w końcowej fazie wojen śląskich, gdy Saksonia wspierała już Austrię I gdy Fryderyk II swą armią przemaszerował z Czech do Brandenburgii przez Saksonię oraz, niszcząc oczywiście kraj, oraz narzucając Saksonii takie warunki pokoju, które stały się przyczyną wielkiego kryzysu finansowego tego państwa. Najgorzej jednak było w czasie wojny siedmioletniej 1756-63, kiedy Prusy przez cały czas tego konfliktu okupowały Saksonię systematycznie, planowo ją niszcząc i rujnując. Jak się zatem mogło stać, każdy historyk zapyta i każdy człowiek, że ta Saksonia, tak przez Prusy doświadczona, 15 lat po zakończeniu wojny siedmioletniej, zawarła przymierze z Prusami przeciw Austrii, porzucając wieloletni związek z Austrią i powierzając się Prusom, których złej woli tak doświadczyła. O tym opowiada książka Jacka Kordela, wydana przez krakowskie Artkana, pod tytułem Z Austrią czy z Prusami? Polityka zagraniczna Saksonii w latach 1774-78. I książka ta daje na to odpowiedź. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put your cold heart feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone, your heart ripped out by another lost angel with a scar on the back. Run, and I'll run with you. Run, and I'll run with you. If you stay alone, jak z książki. W posłowiu książki Wspólne dziedzictwo, gdzie zebrano wypowiedzi Jana Pawła II na temat historii Polski, profesor Paweł Milcarek napisał: Historia polska opowiadana przez Jana Pawła II to nie tylko dzieje ukazywane z pozycji ich dziedzica, lecz po części i także relacja sprawcy i współtwórcy tych dziejów. Owe wypowiedzi polskiego papieża teraz w interpretacji Ryszarda Łukowskiego, aktora Starego Teatru w Krakowie. Ja już Państwu dzisiaj dziękuję za to spotkanie i serdecznie zapraszam w niedzielę na specjalny program w rocznicę niepodległości o godzinie 12:05. Dobranoc, Marek Strzemecki. Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił. Tego, co naród polski wniósł, rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa. Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus. Trzeba iść po śladach tego, czym, a raczej kim, na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy go wyznawali wiarą Kościoła, ale także i dla tych pozornie stojących opodal, poza Kościołem, dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających się. Stoimy tutaj, w pobliżu grobu nieznanego żołnierza. Przyklęknąłem przy tym grobie wspólnie z księdzem prymasem, aby oddać cześć każdemu ziarnu, które padając w ziemi i obumierając w niej, przynosi owoc. Czy to będzie ziarno krwi żołnierskiej przelanej na polu bitwy? Czy ofiara męczeńska w obozach i więzieniach? Czy to będzie ziarno ciężkiej, codziennej pracy w pocie czoła, na roli, przy warsztacie, w kopalni, w hutach i fabrykach? Czy to będzie ziarno miłości rodzicielskiej, która nie cofa się przed daniem życia nowemu człowiekowi i podejmuje cały trud wychowawczy? Czy to będzie ziarno pracy twórczej w uczelniach, instytutach, bibliotekach, na warsztatach narodowej kultury? Czy to będzie ziarno modlitwy i posługi przy chorych, cierpiących, opuszczonych? Czy to będzie ziarno samego cierpienia na łożach szpitalnych, w klinikach, sanatoriach, po domach, wszystko, co Polskę stanowi. Sponsorem obchodów Narodowego Święta Niepodległości jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama. Dojeżdża do pracy. Sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe? Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wis Major, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wis Major to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja Polskiego Radia. 9 listopada świętujemy pierwsze urodziny Polskiego Radia Chopin. O godzinie 19 w studiu imienia Władysława Szpilmana wystąpi Włodek Pawlik Trio.